zorientować. Amerykanie z Full of Hell zagrali nieczysto, wydając w ubiegłym roku aż dwie płyty, które w moim prywatnym rankingu walczą o tytuł albumu sezonu. Wiosną ukazał się album Coagulated Bliss, a więc Full of Hell mniej więcej tacy, jakich się spodziewałem. Bezkompromisowy grind, rozglądający się jednak na boki nad psuty tu i ówdzie eksperymentem. I w takim właśnie stylu, jak mniemam, zaprezentują nam się już w lutym na scenie warszawskiej progresji i nie mogę się doczekać, aż mnie sponiewierają. Jakby tej wiosennej płyty było mało, pod koniec roku Full of Hell przypomnieli o sobie materiałem stworzonym wspólnie z Andrew Nolanem, Kanadyjczykiem związanym przede wszystkim Scraping the Divine. Dzieją się rzeczy niezwykłe, dziwne, mętne, jak na tym obrazie zdobiącym okładkę płyty. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. prognoza pogody na najbliższe 5 minut. Znad Finlandii nadciągają betonowe wiatry, które zdmuchną wszystko, co napotkają na swojej drodze. Concrete Winds to podkuty grindem death metal. Bezlitosna, prymitywna siła. Płyta zatytułowana jest po prostu Concrete Winds, bo co tu więcej dodawać. Co może stawić czoła betonowym wiatrom? Tylko betonowe klify. Długo przekonywałem się do albumu New Haven amerykańskiej grupy Inter Arma, ale jak już mnie chwyciło, to nie może puścić. Słuchamy piosenki Concrete Cliffs. Parę lat temu uznałem The Body za mój nowy, ulubiony zespół, powiedzmy, że metalowy. Ich strategią jest wymyślanie się na nowo na płytach nagrywanych z towarzyszeniem innych artystów, choć oczywiście swoje własne też tworzą. Te z innymi są jednak od jakiegoś czasu chyba trochę ciekawsze i tak było też w tym roku. A przez to, że The Body wnoszą w taki układ swoje brzmienie, ktoś inny swoje i wychodzi z tego zderzenia zupełnie nowa jakość. Robili to już m.in. z Zao, robili z Full of Hell, Uniform, Big Brave, z niektórymi z wymienionych zresztą kilkakrotnie. W tym roku, w minionym roku właściwie, wybór padł na This Fig, czyli Felicię Chen, artystkę z Berlina, która specjalizuje się raczej w klimatach klubowych, od house'u po grime, ale tu na płycie zatytułowanej Orchards of Futile Heaven we współpracy z Liba Fordem i Chipem Kingiem, czyli duetem The Body właśnie, stworzyła zupełnie nową jakość. Oh, shit. Fanch to kwartet z Rennes, który na francuskiej scenie błyszczy już od dłuższego czasu, ale niedawno zaczął się przebijać również poza swoją ojczyznę. I dobrze, i nic dziwnego, bo to znakomity zespół, z jednej strony nawiązujący do podwalin industrialnego metalu, choćby do Godflesh, a z drugiej robiący wszystko po swojemu. W ubiegłym roku ukazała się ich płyta zatytułowana chyba Perdition, chyba mam na myśli wymowę, nie tytuł płyty, bo tego jestem pewien, i dzieją się tam takie rzeczy. Na ostatnim koncercie, w którym uczestniczyłem w minionym roku, występował m.in. zespół Gals Wirt, a więc Świat Gala, ostatniego z tych pierwszych wokalistów norweskiej black metalowej rewolucji, który robi niezmiennie rzeczy wybitne i który na scenie ma charyzmę, którą mógłby obdzielić legion młodszych pretendentów do lodowego tronu. Albo i do mrocznego tronu, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Gals Wirt w minionym roku płyty nie wydał, natomiast Gal z kolegami wykonuje też na żywo utwory swojej innej grupy, czyli Treldom, która wypuściła album zatytułowany By the Shadows. Płytę nieoczywistą, piękną, czarną, że oko wykol. Posłuchamy utworu Exit Existence. Piękna aliteracja w tytule, w którym podmiot liryczny żegna się z istnieniem. Coach Slut to amerykański zespół, który zrobił furorę na ubiegłorocznym festiwalu Roadburn swoją sałatką ze sludge metalu, punka, noise rocka i innych takich garażowych i piwnicznych brzmień. Megan Ostrosic, wokalistka Coach Slut, jest nie tylko przekonującą śpiewaczką, ale i charyzmatyczną, niebezpieczną frontwoman. A powiem tylko, że jeśli boicie się krwi, lepiej na koncertach Coach Slut nie podchodzić blisko sceny. Album nazywa się You Could Do It Tonight i oczywiście możecie to zrobić. Audycja zbliża się ku końcowi, więc pora na przypomnienie wszystkich albumów, które dzisiaj i przez cały rok nam tak pięknie grały. Blood Incantation, Absolute Elsewhere, Gigan, Anomalous Abstractigate, Infinitesimus. Dziękuję panom z Gigan. Leprous, Melodies of Atonement, High on Fire, Cometh the Storm, Virkolak, Veneration, Big Brave, A Chaos of Flowers, Julie Christmas, Ridiculous and Full of Blood, Knocked Loose, You Won't Go Before You're Supposed To. Tytuł Knocked Loose, czyli nie pójdziecie sobie, zanim nie przyjdzie wasza pora, to To jest oczywiście do was, słuchających ciężko na sercu o tej porze. Chad Pyle, Cool World. Binuel, Mansuetude. Tom Pantley, Beating the Drums of Ancestral Force. Full of Hell, Coagulated Bliss. Full of Hell z towarzystwem Andrew Nolana, Scraping the Divine. Concrete Winds, Inter Arma, New Haven, The Body i Disfig, Orchards of the Futile, Heaven, Fange, Perdition, Traildom by the Shadows oraz Coach Slat, You Could Do It Tonight. Natomiast moją ulubioną płytą 2024 roku w kategorii ciężary jest Mun Tau Tuja fińskiej grupy Oranssi Pazuzu. To wspaniały zespół, nigdy nie zawodzi, przeciwnie, póki co z płyty na płytę rozwija swoje niewiarygodne, chore wizje. Zaprezentuję Państwu utwór Iki Karme. Tytuł sugeruje opowieść o wężach bliźniakach lub o podwójnym wężu. Zaczyna się spokojnie od pianina, a później dźwięków, które mogłyby służyć za ścieżkę dźwiękową horroru, by następnie przerodzić się w horror wcielony. Wspaniała płyta, wybitny zespół. Cieszę się, że możemy tego razem słuchać późną nocą. Dobranoc Państwu, wszystkiego najwężowego w nowym roku. Thank you.